کچھ بیماریوں پر انعامات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ بینائی جاتی رہے تو، جس آدمی کی بینائی جاتی رہے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر سے نوازتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کے ذریعے یعنی آنکھوں کے ذریعے محروم کروں، آزماؤں، پس وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے بدلے اسے جنت دوں گا۔ صحیح بخاری، کتاب المرضی۔ آنکھوں کا نہ ہونا دنیا میں بہت بڑی محرومی ہے، اس کے لیے دنیا اندھیر ہے، وہ پہاڑوں، سمندروں، دریاؤں، جھیلوں، آبشاروں اور قدرتی مناظر کو دیکھنے سے محروم رہتا ہے، حتیٰ کہ موسموں کی آمد پر چھانے والی رونقوں اور بیوی بچوں کے چہروں کو بھی نہیں دیکھ پاتا، اور اللہ تعالیٰ جزا بھی بقدر مشقت عطا فرماتے ہیں۔ بینائی سے محرومی پر صبر بہت بڑا عمل ہے، جس کی جزا جنت ہے، بشرطے کہ نابینا ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ مرغی پر صبر کی جزا۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کالی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے جس سے میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو چاہے تو اس بیماری پر صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے عافیت دے۔ اس نے کہا، میں صبر ہی اختیار کرتی ہوں، تاہم دورے کے وقت میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ میں برہنہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری، کتاب المرضی۔ جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کے بارے میں ان سے پوچھا تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہ عذاب تھا جس پر اللہ چاہتا اسے نازل فرماتا، لیکن مومنوں کے لیے اللہ نے اسے رحمت بنا دیا، پس جو بندہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ اپنے شہر میں ہی صبر کرتا ہوا ٹھہرا رہے، اسے یقین ہو کہ اسے وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے شہید کی مثل اجر ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الطب۔ جس عورت کو بچوں کی وفات کے ساتھ آزمایا جائے۔ جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے وہ اس کے لیے کمر توڑ دینے والا غم ہے، اگر وہ دل کا ٹکڑا چھن جانے پر اللہ کا شکوہ کرنے کی بجائے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ فوت ہونے والے بچے کو اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک دن ہمیں واعظ سنانے کا مقرر فرمائیں، آپ نے مقرر فرمایا، بس انہیں واعظ کیا تو فرمایا، جس عورت کے تین بچے مر جائیں وہ قیامت کے دن دوزخ سے اس کے لیے آڑ بنیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا، اگر دو مر جائیں؟ تو آپ نے فرمایا، دو کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الجنائز۔ یہ چند بیماریاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے ذکر کی، حقیقت یہ ہے کہ مومن آدمی کسی بھی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ دعا ہے جو نبی اکرم نے مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے سکھائی، جس میں تیمارداری کرنے والا مریض کو گناہوں کی معافی کا مزدہ سناتا ہے، اور یہ دعا ہر بیمار کے لیے ہے، خواہ خواہ بیماری کوئی بھی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ جس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر بیماری گناہوں کو دھونے والی ہے، اس لیے بیماری میں رنجیدہ دل ہو کے رونے دھونے، نماز اور عبادت کو چھوڑنے کی بجائے صابر و شاکر بن کر خاموشی سے جرت مندوں کی طرح غم جھیل لینے میں کتنا ہی بڑا انعام پوشیدہ ہے کہ ہماری بیماری اسے گناہوں سے صاف کرتی ہوئی گزر جائے۔ دھوبی جب میلے کپڑے کو دھوتا ہے تو اسے گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر شدت گرمی کی آنچ دیتا ہے، پھر دھوبی کپڑے سے اس کی دھنائی کرتا ہے، بار بار اسے پتھر پر پٹختا ہے تاکہ وہ میل کچیل سے صاف ہو جائے، اور کپڑا ہے کہ خاموشی سے یہ چیزیں برداشت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ خود سے داغ دھبوں اور میل کو اس امتحان کے بغیر صاف نہیں کر سکتا، اور اگر وہ میل کچیل سے لتھڑا رہا تو کوئی اسے محبت سے زیب تن نہیں کرے گا، اور محبوب کے بدن پہ وہ پوشاک بن کے نہیں سجے گا۔ غور کریں، اسی طرح گناہ بھی بندے کے جسم پر میل اور گندگی کے بدنما دھبے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے محبوب رب کے ہاں تقرب کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن وہ محبوب بڑا رحیم ہے، وہ اس بندے کو کپڑے کی طرح مصائب کی بھٹی میں ڈال کر گناہوں کے غبار سے دھو دیتا ہے تاکہ اسے آخرت کے غضبناک عذاب سے محفوظ رکھا جا سکے اور انعامات سے نوازا جا سکے۔ مگر جو بیماری میں پھسل گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا، اس کی مثال اسی کپڑے جیسی ہے جسے جب پتھر پہ پٹخا گیا تو وہ برداشت نہ کر سکا اور پھٹ گیا، پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ عیب زدہ ہو کر نظروں سے گرا دیا گیا، اور جس نے صبر کیا وہ ایوب علیہ السلام پر صبر کی وجہ سے انعامات کی بارش دیکھ لے۔ اور ذرا دیکھیے، بیمار تو گناہوں سے پاک و صاف ہو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جو بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جائے اسے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھل چننے میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، آپ نے فرمایا، اس کے تازہ پھل چننا۔ صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ خرفۃ الجنہ میں مصروف رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ خرفۃ الجنہ کیا ہے، آپ نے فرمایا، اس کے تازہ پھل چننا۔ لیکن اگر کوئی عیادت کرنے کی بجائے یہ کہتے ہوئے بیمار کو تکلیف دے کہ یہ اپنے گناہوں میں گرفتار ہے، اسے اس کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، تیمارداری کی بجائے اپنے بھائی کا دل دکھائے، تو اس سے ایک تو وہ اپنے بھائی کی جو چارپائی پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے مزید غمزدہ کرنے اور تکلیف دینے کا مرتکب ہوا، اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کا بھی شکار ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی روز قیامت فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے؟ اللہ تعالی فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی مزاج پرسی نہ کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پالنہار ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، پس تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو یقیناً اس کے اجر و ثواب کو میرے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھ سے تیرے فلاں بندے نے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا، کیا تو نے نہیں جانا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو یقیناً اسے میرے پاس پاتا؟ صحیح مسلم، کتاب البر والصلہ۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ بیمار کی عیادت کرنے پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور بیماری کے وقت اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دینے اور اس سے منہ موڑ لینے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ایسے بندے پر اللہ رب العزت قیامت والے دن ناراض ہوں گے۔